У эфіры радыё «Свабода», ў студыі Аляксей Знаткевіч. Сёння ў нашай праграме Злучаныя Штаты вітаюць вызваленне былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Аляксандра Казуліна. Прычыны гэтага вызвалення абмяркоўваюцца ў нашай перадачы «Пражскі акцэнт». У вольнай студыі пра чэхаславацкія падзеі 1968 году Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам. А таксама прагучыць агляд вашых тэлефанаванняў на «Свабоду» гэтага тыдня. Вызвалены учора з-за кратаў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Аляксандр Казулін сёння быў у Дзяржынску на пахаванні свайго цесця. У інтэрв'ю «Свабодзе» Аляксандр Казулін сказаў, што не прасіў памілавання ў Аляксандра Лукашэнкі. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага. Аляксандр Казулін заявіў, што не бачыў прэзідэнцкага ўказу аб памілаванні і ніякіх просьбаў аб памілаванні не падаваў. І нават здзівіўся, што яго пра гэта пытаюцца. Можете себе представить хотя бы на секунду, что я на это спасусь. В принципе, есть то великое, за что надо бороться. Былы адвакат Александра Казуліна Ігор Рынкевіч патлумачыў, што памілаванне можа быць у некалькіх формах, таму толькі пасля азнаямлення з тэкстам указу можна сцвярджаць аб прававым статусе Казуліна аб умовах яго памілавання. Спадар Рынкевіч таксама адзначыў, што рашэнне аб памілаванні можа прыняць кіраўнік краіны без адмысловай просьбы ад асуджанага. Згодна з дзеючым парадкам, памілаванне гэта ёсць кампетэнцыя таго, хто займае пост прэзідэнта. Дзейнічае указ, там праведзены паўнамоцтвы камісіі адмысловай, якую ўзначальвае Наталя Піткевіч. Аднак роля гэтага органа дарадчая, і таму фактычна Александр Лукашэнка мае магчымасць аднаасобна вырашыць лёс асуджанага. У звычайным парадку патрэбна хадайніцтва пісьмовай форме ад асуджанага, прызнання віны. У нашым выпадку Александр Казулін віну не прызнае, як і абарона. Александр Лукашенко мае права вырашыць лёс асуджанага нават пры невыкананні некаторых умоў. Асноўнае зараз пытанне у тым, што канкрэтна месца на указе памілавання. Ці там ёсць норма аб зняцці судзімасці? Вызвалены з калоніі Візьба-3 палітвязень Александр Казулін сёння накіраваўся ў Дзяржынск на пахаванне свайго цесця. Ля вёскі Васілеўшына аўтамабільны, якім ён ехаў, амаль на паўгадзіны спыніла ДАІ. У кіроўцы забралі правы нібыта за парушэнне. Паехалі мы на кладбішча, к жене насіць, пабылі на кладбішча, сейчас ідзе на похарны цесця. Вот на кальцавой тармазят і говорят, поступила команда остановить машину 08-22 Volvo. Всего того, она 40 минут назад проехала в город Минске на красный сигнал с светофором. То есть кто-то сообщил, какой-то неизвестный. Значит, то есть интересная позиция, что, видимо, господин Лукашенко очень сильно заботится о своем имидже. И даже в день похорон теста он не может обойтись без вот таких конкретных провокаций. Человеческого ничего не осталось. Просто ничего не осталось. Александр Казулін повел, что у Витебску его сопровождали две машины мясцовых спецслужбов, а у Минску сопровождают три. Да я не понимаю, значит, это уже видимо, значит, людям делать нечего, или так обо мне заботиться. Утром сегодня мою машину вскрыли, побили стекло, забрали документы, вызвали мы милицию. Завтра спадар Казулін мае правесці прэсавую конференцию у Менску. Рассказываю Олесь Дашчынскі. Злучаныя Штаты вітаюць вызваленне Аляксандра Казуліна. Мы з нецярпеннем чакаем ад беларускіх уладаў іншых пазітыўных крокаў, якія дадуць магчымасць для істотнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Рэспублікай Беларусь, заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сказаў, што новыя станоўчыя крокі, якіх чакаюць ад афіцыйнага Менску, гэта правядзенне адкрытых і свабодных выбараў і паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. На вызваленне Аляксандра Казуліна ўжо рэагуюць і нашыя слухачы. Поздравляю Аляксандра Казуліна со свабодай. Выражаю благодарнасць всем демократическим сілам, спасовствовавшым яго освобождению. Салігорск Белькевіч. Вітаю шановнага Аляксандра Казуліна на волі. Зычу яму як найхутчэй аднавіць фізічнае і маральнае здароўе. Раіса Мікалаевна, пенсіянерка, горад Магілёў. Званкі на свабоду. Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства. Куды нам ісці, беларусам? Ваши водгуки, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-22-24. 391-22-24. Агляд вашых тэлефанаванняў за гэты тыдзень прагучыць на хвалях свабоды прыкладна праз 40 хвілінаў. Мы вернемся да тэмы вызвалення Аляксандра Казуліна праз некалькі хвілін, але спярша навіны з Алімпіяды. Сёння ў Пекіне амерыканскі плывец Майкл Фелпс заваяваў свой 8-й залаты медаль на адной алімпіядзе. Зрабіць такое раней не здолеў ніводны атлет у свеце. Тым часам Вадзім Дзвятоўскі і Іван Ціхан прынеслі яшчэ 2 медалі ў скарбонку алімпійцаў Беларусі. Агляд сённяшніх падзеяў на алімпійскіх гульнях у Пекіне працягвае Уладзімір Глот. Ад сённяшняга дня 23-гадовым Майклу Фелпсу належыць самы ганаровы тытул у спорце – найлепшы алімпіёнік усіх часоў і народаў. І ён перакрыў дасягненні іншага амерыканца – Марка Спіцца, які ў 1972 годзе ў Мюнхене вывадзіў з алімпійскага басейну 7 залатых медалёў. А ўсяго Майкл Фелпс мае ўжо 14 тытулаў алімпійскага чэмпіёна. І гэта таксама найлепшае ў свеце дасягненне. Заслужаны трэнер Беларусі ў плаванні Владзімір Звернік, у мінулым адзін з трэнераў каманды Савецкага Саюзу, не знаходзіць шмат слоў, каб выказаць сваё захапленне. Гэта, канешне, феномен пачыще спіцца. Машына мощная, дзейсна феномен. Плыўцы Беларусі ў алімпійскім басейне Пекіну нічога добра не паказалі. Найлепшы вынік 8-е месца мела сёння Александра Герасіменя на дыстанцыі 50 метраў вольным стылем. Уладзімір Звернік згадвае, што Александр Герасіменя фактычна згубіла 2 гады. Ее подставили наши же, это же точно можно говорить. Дали ей что-то такое выпить, а потом признали ее невыездной на крупные соревнования. Допинг. Она потеряла 2 года, потом получала медали, но не на олимпийских видах соревнований. Допустим, 50 дельфин, 50 на спине, это хорошо, но на Европе, на мире даже, но это не олимпийские виды. У беларускай каманды сёння былі вялікія спадзяванні на першае золата пекінскай алімпіяды. У спаборніцтвах па кіданню молата усе чакалі перамогі ад Івана Ціхана. Не атрымалася. У капітана беларускай алімпійскай каманды толькі бронза. На другім месцы беларускі атлет Валерый Дзвятоўскі, які абышоў таварыша роўна на 10 сантыметраў. Але абодва яны саступілі алімпійскаму чэмпіёну прымазу космосу са Славеніі. Пасля розыгрышу паловы ўсіх узнагародаў медалі маюць ужо каманды 64 краінаў. Па золату на першым месцы гаспадары алімпіяда 31 медаль. Па агульнай колькасці медалёў перавага на баку алімпійцаў США 62. Алімпійцы Беларусі маюць 3 сярэбраныя і 7 бронзавых медалёў, што дае ім агульнае 40-е месца. Заглядам алімпійскіх падзеяў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і мы вяртаемся да тэмы вызвалення былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Вось як пракаментаваў гэтае вызваленне і іншы былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Меленкевіч. Я вітаю гэта рашэнне, я вельмі задаволены, шчаслівы проста, таму што калі ў нас не будзе палітвязняў, гэта безумоўна зменіць абстаноўку ў краіне на лепшае. Трэба падзяку ўсім сказаць і тым, што тут у Беларусі змагаліся за вызваленне. Гэта тысячы і тысячы людзей, і безумоўна вялікая роля Еўразвяза, злучаны Штатов Америки. Солидарность этих усих сил показывает все, что дает войне. Это был Александр Меленкевич, а вось, как комментуя вызволение Александра Казулина, политик Микола Статкевич. Все это связано с международной ситуацией, которой опынулась наша страна. Вот война в Грузии, выразный сигнал до соседей России. Такое может быть и с вами. В Беларуси тут еще накладывается одна количность, залежность энергетичная. И тому зараз, мабуть, будут полохать и ломать Лукашенко в Сочи. И перед тем, как ехать туда, он хочет некую контргульну провести. Меркование политика Миколы Статкевича. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і мы працягваем тэму вызвалення Александра Казуліна ў перадачы «Праскі акцэнт». Ці можна чакаць крокаў насустрач з боку Захаду адказ на вызваленне былога кандыдата ў прэзідэнты? Які ўплыў будзе мець вяртанне Казуліна на палітычную арэну? Над гэтымі да іншымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолог Юрый Чаусаў і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. У гэтую суботу раптоўна быў вызвалены былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Я хачу нагадаць, што менавіта гэтага вызвалення Казуліна на працягу доўгага часа упарта дамагалася беларуская дэмакратычная грамадскасць і заходняя дыпламатыя. Менавіта гэта, ну, у пэўным сэнсе і стала прычынай вядзення летась амерыканскіх санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». І тады, і пазней, многія эксперты казалі, што для Лукашэнкі Казулін за кратамі гэта справа прынцыпу, маўляў, пасадзілі на 5 і будзе сядзець. І вось вызваленне, і прычым так выглядае без усялякіх прыніжальных умоваў. І чаму? Што гэта азначае? Чаму, скажам, у лютым, у красавіку, у чэрвені гэта было немагчыма, а зараз гэта адбылося? І пра якія змены ў палітыцы ўлады гэта можа сведчыць, Валер? Лукашенко, на мой погляд, дзейнічае у цэнтральнай еўрапейскай палітычнай логіцы. Ягоны палітычны крок, мне здаецца, ён тэпарагічна блізкі да таго, што недаўна зрабілі польскія палітычныя эліты, нарэшце пагадзіўшыся на размяшчэнне амерыканскай антыракетнай сістэмы ў Польшы пасля доўгіх і вельмі складаных перамоваў. Сутнасна, мне здаецца, палітычная логіка такая ж самая. Пасля таго, як адбыўся грузінска-расейскі канфлікт, лідары краін, якія размешчаныя ва ўсходня-цэнтральнай Еўропе, яшчэ раз пераканаліся, што трэба дыверсіфікоўваць сістэму бяспекі, трэба нарошчваць вузы, палітычныя сувязі, палітычныя адносіны, якія злучаюць гэтую частку кантыненту заходняй ці, калі вы хочаце, еўраатлантычнай супольнасцю. Не трэба як бы недаацэньваць таго, што адбывалася апошнія 10-15 дзён. Мы ўсе былі сведкамі таго, напрыклад, як рэзка пачала падаць еўрапейская валюта еўра, як грузіна-расейская вайна паўплывала на дынаміку біржавых курсаў, каціроўку акцый. Мы ўсе былі сведкамі таго, як незгаворлівыя палітычныя эліты з цэнтральнай і ўсходняй Еўропы раптам цудоўным чынам знаходзілі мову, супольную мову з сваімі заходнімі, проста кажучы, амерыканскімі партнерамі. Мне здаецца, Лукашэнка яшчэ раз пераканаўся у той, што неадэкватнасці, а празмернай жорсткасці, я б сказаў бы нават такім выражывшыся расійскім словам свірэпасці цяперашняй палітычнай лініі Крамля. І на мой погляд, гэтая акалічнасць, яна ключавая для разумення цяперашніх працэсаў, тым ліку з вызваленнем Казуліна. Александр Феадута, а ці згодны вы з калегам Булгакавым? Ну, тут апріорі кажучы, могуць быць і іншыя тлумачэнні, скажам, той же прыход новай каманды у атачэнні Лукашэнкі. Магчыма, это ўвогуле парады лорда Белла, і я так памятаю, што літаральна некалькі дзён таму сам гэты самы лорд Белл казаў, што ў межах нашай піар-компані магчымае вызваленне вязняў. Ну, я так сама, як гаспадар Булгакаў, улічу расійскі фактар, але я б дадаў да таго, што сказаў гаспадар Валер, я дадаў бы яшчэ адну важкую падставу. Гэта тая размова, якая адбудзецца паміж двума прэзідэнтамі 19 жніўня. Я маю на ўвазе прэзідэнта Беларусі і прэзідэнта Расіі. Усе мы разумеем, што Расія зараз шукае пэўны адказ на тое, што зрабілі ўлады Польшчы, падпісаўшы дамоўленасць наконт сістэмы супрацьпаветранай абароны са Злучанымі Штатамі. І адзін з верагодных варыянтаў гэтага адказу, зразумела, гэта вяртанне расійскай атамнай зброі на тэрыторыю Беларусі. Вось у гэтым кантэксце тое, што зрабіў Александр Лукашэнка, дае яму пэўныя плюсы, не гледзячы на тое, якое рашэнне ён прыме у сувязі з гэтай расійскай прапановай. Пагадзіцца, ну, вось, я ўсё ж такі не такі. Чорны-белыя плямы на мне таксама нейкія ёсць. Вось, Казуліна прасілі выпусціць, я выпусціў. Не пагадзіцца, ну, ёсць прэтэкст цалкам весці дыялог з Захадам, вось, і не пагадзіўся з Расіяй вярнуць атамную зброю, і вось, і Казуліна выпусціў. І калі нават глядзець з гэтага пункту гледжання на яго перамовы з расійскім бокам наконт вось гэтага пытання па зброі, вяртанне Казуліна таксама дае яму пэўныя шансы граць уласную гульню, таму што зразумела, што апазіцыя павінна будзе пэўным чынам рэагаваць на тое, што будзе адбывацца ў гэтым кірунку. Казулін, ну вось я яго вярнуў, таму што ўсе мяне прасілі, а вось зараз грамадскасць супраць гэтай атамнай зброі, і я не пагаджаюся з ёй, таму што ідзе такі моцны ціск, давайце нешта рабіць, каб гэты ціск зменшыць. Гэта таксама пэўны варыянт. Я хачу звярнуць увагу, што вызваленне аднаго з самых уплывовых палітыкаў краіны адбылося на тле чарговага важнага этапу выбарчай кампаніі – фармавання участковых выбарчых камісій. Пры гэтым варта адзначыць, што калі папярэднія этапы – фармавання акруговых камісій, рэгістрацыі ініцыятыўных групаў кандыдатаў – прайшло значна больш ліберальна, чым раней, то зараз участковыя камісіі будуць як заўжды, амаль спрэс укамплектаваныя людзьмі пад кантрольнымі ўладзе. Так вось, на ваш погляд, чаму? Ці так і меркавалася, што, маўляў, у нейкіх іншых пытаннях мы можам саступіць, а ў тым вот, што падлічваць галасы, рэальны кантроль, тут все будзе пад кантролем. Ці адбылася, умоўна кажучы, нейкая змена стратэгіі, бо, умоўна кажучы, яшчэ, скажам, тыдзень таму меркавалі правесці гэтак жа ліберальна і фармаванне участковых камісій, а зараз штосьці змянілася, магчыма, звязанае і з вызваленнем вязня нумар адзін, і ўжо в этом і патрэбы не стала. Юрый Чаусаў. На мой погляд, пра нейкія змены ў палітыцы ўладу вызваленне Казуліна, на мой погляд, не сведчыць. І вось, у адрозненне ад маіх суразмоўцаў, я бы разглядаў пытанне вызвалення Казуліна выключна ў кантэксце выбараў, парламенцкіх выбараў у Беларусі, а зусім не ў кантэксце ўсіх тых актуальных пытанняў сусветнага палітычнага жыцця, якія былі узгаданыя. Не хапала толькі алімпіяды ў Пекіне і выхада апошняй серыі фільма пра Бэтмана, каб ўжо цалкам звязаць гэта з сусветнымі працэсамі. Як мы бачым, у Беларусі машына выбарчых фальсіфікацыяў засталася ранейшая. І як на папярэдніх выбарах яна гатовая выдаць патрэбны вынік. Так што тут ніякіх зменаў не адбылося. Іншая справа, што ў тую машыну можа быць закладзена іншая праграма, якая прадугледжвала пропуск у палату прадстаўнікоў пэўнай колькасці сябраў апазіцыйных партый, ці то сапраўды атрымаўшых большасць, ці то па нейкім іншым крытэрыі. Гэтыя падзеі звязаныя з вызваленнем Казуліна ў тым сэнсе, што і тое, і іншае з'яўляецца для захаду крытэрам ацэнкі выбараў. І нехто з заходнікаў даў зразумець беларускаму кіраўніцтву, што быццам бы захад заплюшыць вочы на фальсіфікацыю выбару і прызнае іх легітымнымі, калі выпусцяць Казуліна. Вось улады і пагадзіліся на такі гандаль. Але ж гэта не так, і ацэнка місіі АБСЄ, і палітычная ацэнка не будзе наўпрост вызначаная фактарам вызвалення палітвязняў. Гэта была прынцыповая, але мінімальная стартавая умова. Сама па сабе яна абсалютна недастатковая для прызнання гэтых выбараў свабоднымі. Пытанне, наколькі гэта ўсведамляюць у адміністрацыі прэзідэнта. А то зноў будуць такія крыўды. Маўляў, мы фальсіфікавалі выбары, панізілі працэнт за Лукашэнку, а вы, еўрапейцы, выбары не прызнаеце. Баюся, што пры існай бюракратычнай машыне прыняцця рашэнняў Александру Рыгоровичу давядзецца, хіба што, калі не прапусцяць у палату прадстаўнікоў апазіцыянераў, давядзецца пасля прызначаць кіраўнікоў апазіцыйных партый сябрамі Савета Рэспублікі, каб давесці захаду, маўляў, вы бачыце, у нас у парламенце таксама ёсць апазіцыя. Гэта я ўжо зразумела жартую. Я хачу вярнуцца да пытання, так бы мовіць, цаны здзелкі, пра якое ўжо вось казаў Юры. Магчыма, логіка ўлады в этом гандлі такая, што мы выказаліся нашым маўчаннем хоць першыя тры дні адносна Каўказа. Мы вызвалілі Казуліна, чаго вы, Захад, вельмі хацелі. А выбары гэта ўжо в этом кантэксце, рабяты, дарагавата будзет. І мы столькі не заплацім, вось мы заплацілі, і калі ласка, давайце нам за гэта. Ну вось Юры Чавусаў выказаў меркаванне, што это, так сказаць, глупства, што Захад не саступіць, што ў Захада вот ёсць спіс пытанняў, спіс патрабаванняў, і ён будзе дакладна, так сказаць, пакуль все птушачкі не расставіць, ўвогуле размовы не будзе. Але, магчыма, гэта крыху ідэалізаваны такі вобраз Захаду, якому, дарэчы, апошнія падзеі на тым жа Каўказе даволі добра паказалі межы яго магчымасцяў і ўплыву. Так вось, Александр, як вы лічыце, можа сапраўды вот здзелка на такіх умовах? Ну, зразумела, што за гэта Менск атрымае менш, чым калі б і выбары былі больш-менш нармальна. Але нешта атрымае, ці не? Атрымае Менск усё тое, што яму патрэбна. Я заўжды казаў, што будзе такая палітыка, што крок за крок. Вось мы зрабілі пэўны крок і чакаем адказу. Вось зараз Лукашэнка зрабіў свой крок, і ён будзе чакаць адказу, і ён будзе чакаць, што яму скажуць, колькі гэта каштуе, колькі атрымае ягоная ўлада, колькі атрымае не толькі ўлада, але і краіна таксама, таму што ўсё ж такі ён які-нейкі прэзідэнт, і ён гандлюецца за прэферэнцыі не толькі асабіста для сябе, гэта таксама зразумела. Юрый Чавусаў, ну я так дазволіў сабе лёгкую крытыку вашай пазіцыі, вы чулі меркаванне Александра, вы не згодны з тым, што ўсё ж такі вось калі будзе вызвалення Казуліна, ну, оно, хутчэй за ўсё, ўжо адбылося. Вось гэтая пазіцыя, я паўтараю, па вайне на Каўказе. Ці не будзе так, што, ну, Захад дасць не ўсё, што б чакаў афіцыйны Мінск, але нешта дасць у той сітуацыі, якая ёсць і ў Беларусі, і ў свеце. І што менавіта это можа быць? Я бы сказаў так, адбылася не здзелка, а проста знятая галоўная перашкода, каб пачаліся перамовы на конт той здзелкі. Беларускага рэжыму патрабавалі мінімальнай умовы, каб увогуле з ім размаўляць. Гэта вызваліць Казуліна. Зараз гэта было зроблена, і далей можна размаўляць адносна таго, што Беларусі патрэбна. Это рэалізацыя інвестыцыйных праектаў, адкрыццё крэдытных ліній, далучэнне да нейкіх стратэгічных структурных праектаў у развязу і, шырока кажучы, вяртанне Беларусі ў еўрапейскую прастору. Зараз адкрыты шлях да размовы пра гэта. І прагназую, што за прызнаннем выбару палату прадстаўнікоў наступным крокам можа стаць далучэнне Беларусі да Савету Еўропы, што безумоўна запатрабуе дадатковых крокаў з беларускага боку і будзе рэальна азначаць выключэнне Беларусі са спісу краінаў парыяў. Але гэта наступны этап. Пакуль што мы маем з беларускага боку дэманстратыўны, выключна сімвалічны крок. І адпаведна з захаду мы будзем бачыць таксама выключна дэманстратыўны сімвалічны крок. Варта чакаць скарачэння альбо нават скасавання спіса неўязных у еўразвяз чыноўнікаў беларускіх. Чакаць нейкага рэальнага, тут ужо казалася пра эканамічныя нейкія вынікі вызвалення Казуліна, ну гэта было б смешна. Да? То есть, як бы казаць, што вынікам вызвалення Казуліна стане скасаванне тых эканамічных санкцый, якія на беларускі рэжым накладзены, ну гэта смешна. Прызнанне выбараў, гэта ўжо іншае пытанне, і тут ад Беларусі чакаюцца іншыя, больш рэальныя крокі, якімі магло б быць як бы допуск у палату прадстаўнікоў апазіцыйных дэпутатаў. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Вызваленне Аляксандра Казуліна абмяркоўваюць палітолаг Юрый Чавусаў, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Аляксандр Хадута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Валер Булгакаў, ці згодны вы з такой трактоўкай Юрыя Чавусава, што сапраўды вот вызваленне вязняў, і гэта ўсяго толькі шлях да размоваў, хаця насамрэч, як мы ведаем, та размовы вядуцца, ну, проста не па афіцыйных каналах. Мне здаецца, што Юры зыходзіць з таго, што вось тыя афіцыйна абвешчаныя пазіцыі, афіцыйна абвешчаныя дэкларацыі, это як бы і ёсць канчатковая пазіцыя Захада. А можа, это проста так, як кажуць, пазіцыя заяўкі. Вот это максімум, чаго мы хочам. Ну, а рэальна гэта перамовы, якія там в адміністрацыю прэзідэнта нямецкі пасол ходзіць, яшчэ нейкая інфармацыя з'яўляецца, хтосьці дзесьці на якіх там памежных станцыях сустракаецца. І што, вот там таксама размова ідзе вот на такім узроўні, што вот ёсць 12 умоваў, вы іх выконваеце, і тады мы ўвогуле пагаворым з вамі. Гэты дыялог сапраўды адбываецца, скажам. І калі мы параўнаем сёлетні год, там, напрыклад, 98 ці 97, на самай справе адбыўся жудасны прагрэс у параўнанні з тымі часамі канца 90-х гадоў. Это значит, мы, магчыма, цяпер, вот, будучы ангажаванымі в сітуацыю, гэтага не заўважаем, але розныя падставы, у тым ліку, зласлівыя рэакцыі расійскіх палітыкаў і палітычных аглядальнікаў сведчаць, што Беларусь де-факта збліжаецца з заходнімі, ну, прынамсі, з еўрапейскімі краінамі, што такой канфронтацыі і такого жорсткага ідэалагічнага супрацьстаяння няма. Адно, што папросту гэтае збліжэнне адбываецца пакуль што праўды ў рэжыме такого нейкага гандлю палітзняволенымі. Казуліна выпусцілі, але, здаецца, застаецца сядзець у турме Парсюкевіч і Кім. Гэтая логіка ці гэткая пазіцыя вугры ставіць пытанне пра канцавыя мэты вот такого кшталту дыялогу. Мне здаецца, в адрозненне ад Юрыя Чавусава, што беларускаму рэжыму абсалютна фіялетава, будзе Беларусь членам Савета Европы ці не будзе. Беларускі рэжым не вылучае каротка ці сярэднятэрміновую мэту, напрыклад, выкарыстоўвання ці прыцягнення еўрасаюзаўскіх структурных фондаў для, напрыклад, адбудовы беларускай сельскай гаспадаркі ці там машынабудавання. Ён экзістэнцыйна зацікаўлены беларускі рэжым у балансаванні расійскага эканамічнага ўплыву заходнім капіталам. заходнімі інвестыцыямі. Я мяркую, што гэта рэдкая рэзанансная падзея акурат скіравана не, так бы мовіць, у палітычны калідор. Яна не мае нейкага такога палітычнага падтэксту, які прадугледжвае разбурэнне таго палітычнага тупіка, які мы апынуліся цяпер Беларусь і Еўрапейскі Саюз на шляху ўзаемнага.